Vi har en melding om en programforandring. På grunn av denne programforandringen har bedre sent enn alvor måttet gå ut i dag og har ennå ikke kommet tilbake. Mulige opplysninger om det saknede 15 minutter lange underholdningsprogrammet kan gis til veldedige formål eller til onsdag om 14 dager. I stedet sender vi nå finalen i den store spørrekonkurransen. Velkommen til finalen i den store spørrekonkurransen, og vi er klar for siste og avgjørende spørsmål som lyder som følger. Hva het broren til Emil Sola? Gorgon! Riktig! Fantastisk, fantastisk! Og så var det premien. Du kan nå velge mellom 10.000 blanke skattefri kroner eller første programmet i den nye Bedre sent enn alvorserien. Og da velger jeg 10.000 kroner. Feil! Riktig svar skulle være Bedre sent enn alvor. Velkommen til det første programmet i en ny serie, Bedre sent enn alvor, som vil bli sendt annenhver onsdag til samme tid i tiden fremover.